super niskich cenach. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, poniedziałek 11 maja, Marcin Łukawski. Dzień dobry. Jest 9, serwis Krzysztof Zyblewski. Marszałek Sejmu ponownie zarządzi wybory prezydenckie po uchwale PKW. Cały proces wyborczy rozpoczyna się od nowa. Uchwała o nieprzeprowadzeniu głosowania nie podlega zaskarżeniu. Po analizie danych o przypadkach koronawirusa najwcześniej jutro będzie decyzja w sprawie drugiego etapu łagodzenia ograniczeń. Liczba zachorowań jest bardzo nierównomierna, jeżeli chodzi o poszczególne regiony kraju. W dniu bez śmiecenia jest apel o odpowiednie wyrzucanie środków ochrony osobistej. Często nie wrzucają do tego kosza. Dużo widzę tych latających rękawiczek. Wybory prezydenckie będą rozpisane na nową uchwałę, która na to pozwala wieczorem przyjęła Państwowa Komisja Wyborcza. Teraz nowe głosowania na prezydenta. Marszałek Sejmu zarządzi w ciągu 14 dni. Maksymalny termin wyborów to 60 dni od daty tego postanowienia. Decyzja PKW była jednogłośna, mówi przewodniczący sędzia Sylwester Marciniak. Wszyscy byli za podjęciem takiej uchwały, takiej treści, to warto podkreślić, i ta uchwała jest ostateczna. Tego typu uchwała o nieprzeprowadzeniu głosowania nie podlega zaskarżeniu, podlega tylko opublikowaniu w Dzienniku Ustaw. To dobra decyzja rozwiązująca stan niepewności, mówił w salonie politycznym Trójki rzecznik prezydenta Błażej Spychalski. Ta decyzja jednogłośnie podjęta. Myślę, że jest decyzją dobrą. Myślę, że jest decyzją, która rozwiązuje ten stan niepewności. Rzeczywiście PKW podjęła taką, a nie inną uchwałę, mówiąc o tym, że nie będzie tutaj rozstrzygał Sąd Najwyższy, tylko zostanie ona opublikowana od razu w Dzienniku Ustaw i pani marszałek Sejmu w ciągu 14 dni musi podjąć decyzję co do wyznaczenia nowego terminu wyborów prezydenckich w ciągu kolejnych 60 dni. Uchwała PKW wchodzi w życie z dniem podjęcia. Dane o sytuacji epidemiologicznej w Polsce będą analizowane dziś i jutro, zapowiada rzecznik rządu i zaznacza, że wyniki będą podstawą do przejścia do kolejnego etapu odmrażania gospodarki. Piotr Müller w programie Pierwszym Polskiego Radia mówił, że analizowana będzie m.in. liczba ognisk koronawirusa. Liczba zachorowań jest bardzo nierównomierna, jeżeli chodzi o poszczególne regiony kraju i to też chcemy brać pod uwagę, zobaczymy jak wygląda ta sytuacja. I z drugiej strony analizujemy też zachowania obywateli, bo niestety też z niepokojem obserwujemy, że na przykład część osób przestaje nosić maseczki, a to jest jednak warunek tego, abyśmy mogli te kolejne ograniczenia zajmować. Dzisiaj i jutro dane spłyną za poprzednie otwarcie etapu, nazwijmy to w ten sposób. W trzecim etapie mają zostać m.in. otwarte salony fryzjerskie i kosmetyczne. Stacjonarną działalność mają wznowić restauracje i kawiarnie. W Belgii otwarte są już wszystkie sklepy. Rozpoczął się drugi etap łagodzenia ograniczeń związanych z koronawirusem. Od początku pandemii patogen wykryto u ponad 53 tysięcy osób. Liczba odnotowanych ofiar śmiertelnych przekroczyła 8600. Szpitale opuściło ponad 13 600 pacjentów uznanych za wyleczonych. Premier Belgii Sophie Wilmes mówiła przed kilkoma dniami, że przestrzegane muszą być ściśle określone reguły. Jedna osoba może przebywać na powierzchni 10 metrów kwadratowych maksymalnie 30 minut. Wyjątkiem są małe sklepy. Natomiast w każdym sklepie usilnie rekomendujemy zasłanianie ust i nosa. Za tydzień w Belgii będą stopniowo wznawiane lekcje w szkołach, ale decyzja w tej sprawie będzie należeć do regionów. Zamknięte nadal co najmniej do 8 czerwca pozostają bary, restauracje i kawiarnie. Beata Płomecka, Polskie Radio. Gwałtowna zmiana pogody czeka mieszkańców północnej i północno-zachodniej Polski. Miejscami temperatura spadnie nawet do 8 stopni. Możliwe są burze i intensywne opady deszczu, a nawet śniegu. Zmiana pogody to efekt napływającego do Polski mroźnego powietrza. Na północy i północnym zachodzie temperatura spadnie dziś nawet do 8 stopni Celsjusza, a w miejscach, gdzie zimny front spotyka się z ciepłym, możliwe są gwałtowne zjawiska pogodowe. Wiatr w porywach może osiągnąć 75 km na godzinę. Mówi rzecznik IMGW Grzegorz Walijewski. Mogą powstawać burze, dojdzie do opadów również deszczu ze śniegiem, a w nocy nawet śniegu. Zimny front stopniowo będzie się przemieszczał na południe kraju, choć jeszcze dziś, zwłaszcza na Śląsku i w Małopolsce, temperatura będzie wysoka. Rekord prognozujemy najwyższej temperatury 29 stopni w Krakowie. W najbliższych dniach całą Polskę czeka jednak znaczne ochłodzenie. Poprawa pogody prognozowana jest na weekend. Paweł Mytlewski, Polskie Radio. Dzień bez śmiecenia. W czasie epidemii koronawirusa warto zwrócić uwagę na jednorazowe maseczki i gumowe rękawiczki, bo zaśmiecają ulice, chodniki, parki i lasy. Mówią o tym mieszkańcy Białegostoku. To, co w sklepach dają, ludzie z tym wychodzą, często nie wrzucają do tego kosza, tylko wyrzucają gdzieś na zewnątrz. Dużo widzę tych latających rękawiczek. To niestety balast dla środowiska. W jakim stopniu zagrożenie? Zastępca podlaskiego inspektora ochrony środowiska Mirosław Michalczuk. Skala jest na razie trudna do oszacowania, ale na pewno tego jest bardzo dużo. No tak, dodatkowe śmieci. Gdzie wy wyrzucacie rękawiczki, jednorazowe maseczki, jednorazowe? Jak mamy sklep, to w sklepie mamy przeznaczony kosz na rękawiczki. To nie są odpady plastikowe, mamy sytuację epidemiczną, środki ochronne typu maseczki czy rękawiczki. Zgodnie z wytycznymi, które wydał minister klimatu łącznie z głównym inspektorem sanitarnym, należy wrzucać do pojemników czy worków na odpady zmieszane komunalne. Dzień bez śmiecenia obchodzimy od 2007 roku. To był serwis Trójki. Zapraszamy na sport. Tomasz Gorazdowski. Ireneusz Mamrot został trenerem drugiego od końca zespołu Ekstraklasy Piłkarskiej. Będzie starał się wyciągnąć Ark Gdynia ze strefy spadkowej. Trener cieszy się z powrotu do pracy. No normalna rzecz, no. Każdy trener chce pracować. Najlepiej się czujemy, kiedy pracujemy i wiadomo, że czasami odpoczynek też dobrze robi, nawet często dobrze robi, ale też nie za długi już odpoczynek, no, blisko pół roku, także na pewno cieszę się. Największe sukcesy Mamrot odnosił z Jagiellonią, z którą zajął drugie miejsce w Mistrzostwach Polski. Ze spraw piłkarskich. Przypadki zakażenia wirusem odkryto w Primera División i w Bundeslidze w zespole z Drezna. Ani Hiszpanie, ani Niemcy nie zamierzają zmienić planów powrotu do piłkarskiej rzeczywistości, normalności. Muszą tylko dostosować rozgrywki do zespołów odbywających kwarantannę. To się da zrobić. To może być nóż w plecy Bundesligi, ale nie musi. I wcale nie chodzi o koronawirusa. W Niemczech rozpoczęły się rozmowy nad ustanowieniem nowych regulacji finansowych w zawodowym futbolu. Ustalone ma być, ile maksymalnie w Niemczech mogą zarobić piłkarze, nawet ci najlepsi. I jeżeli to uchwalą, to jasne, że najlepsi piłkarze natychmiast pojadą tam, gdzie mogą zarobić ile chcą. Oczywiście takie działania byłyby bardzo dobre, ale nie wystarczy wprowadzić takie zmiany w Niemczech. One musiałyby dotyczyć całego kontynentu. W innym wypadku to nie ma najmniejszego sensu, uważają niemieccy działacze i mają rację. Napastnik Interu Mediolan Lautaro Martinez jest jednym z najbardziej pożądanych zawodników na rynku transferowym. Zainteresowane Argentyńczykiem są potężne kluby z Barceloną, Paris Saint-Germain i Liverpoolem na czele. Okazuje się, że do batalii włączył się kolejny wielki – Manchester United. Dziura po Romelu Lukaku jest niezałatana. United potrzebują takiego piłkarza natychmiast. Sęk w tym, że inni też go chcą. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Proszę się przygotować na zmianę pogody, tak jak mówiliśmy. Dziś zachmurzenie umiarkowane i duże na południu i południowym wschodzie, początkowo małe, miejscami z wyjątkiem krańców południowo-wschodnich, przelotne opady deszczu i burze, lokalnie z gradem, ale najgroźniejsze burze na obszarze od Suwalszczyzny i Podlasia po Opolszczyznę. W tym pasie prognozowana suma opadów to 25 mm. Temperatura od 10 stopni w Koszalinie, 11 w Szczecinie i Gorzowie, 12 w Gdańsku, 14 w Zielonej Górze, 16 w Jeleniej Górze, Bydgoszczy i Toruniu, 18 w Poznaniu i w Olsztynie, w Zakopanem 19 stopni, 21 w Suwałkach, 22 we Wrocławiu, 24 w Łodzi i Opolu, 25 w Kielcach i Białymstoku, 26 w Katowicach, 27 w Przemyślu, Rzeszowie i Lublinie. To nie koniec, bo na końcu Kraków, a w Krakowie aż 29. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Cześć, cześć, cześć! Nareszcie! Witamy otwarcie! Co nie? Teraz w MediaMarkt za pralkę Slim Beko o ładowności aż do 7 kg i klasie energetycznej A+++ zapłacisz 799 zł, oszczędzając 200 zł, a kupując telewizor Samsung 4K Ultra HD z matrycą 100 Hz zapłacisz 2199 zł, oszczędzając 400 zł. No super być z Wami z powrotem. MediaMarkt. Zarobisz mi jajecznicę? Ale bez boczku. No bez jaj. Jaja to będą, jak nie zadbasz o cholesterol. Już zadbałem. Zobacz, zmieniłem swoje tabletki na wątrobę. Suplement diety Proliver, wyciąg z ziela karczocha, stymuluje soki trawienne, wspiera detoksykację. Wyciąg z korzenia cykorii oraz cholina pomagają w utrzymaniu zdrowej wątroby. A do tego wyciąg z zielonej herbaty pomaga utrzymać prawidłowy poziom cholesterolu. To ja też poproszę Proliver. A ja poproszę o podwójną porcję boczku. Proliver. Na wątrobę i na cholesterol. Farm. Zawsze zasypiam bez problemu. Pomaga mi Valerin Sen. Odkąd stosuję Valerin Sen, świetnie śpię, mimo że pracuję na zmiany.

I've loved, I've laughed and cried, I've had my fill, my share of losing. And now, as tears subside, I find it all so amusing to think I did all that. And may I say, not in a shy way, oh no, oh no, not me, I did it my way. Dobro i zło, tysiące dróg, sam nie wiem kto, diabeł czy Bóg. To say the things he truly feels are not the words of one who kneels. Nie jestem sam, gdy śpiewam wam, szczęście jest we mnie. Dziś chcę wam szczęście dać, które jest we mnie. Matt Daski, Zbigniew Wodecki. 2,2 i 7 trójek. W serwisie mówiliśmy o śmieciach, które pozostawiamy po sobie po tych środkach ochronnych. Teraz słyszałem właśnie o tych rzucaniu tych rękawiczek, tam nawet mask po parkach, bo chodzę tam z psem. Ludzie są naprawdę nieodpowiedzialni. W bloku mieszkam i w windzie porzucane, na klatkach schodowych, przed blokiem. Ranek Małpa polskieradio.pl 7133517 minut po 9. Teraz także będziemy mówili o koronawirusie. Łączymy się z Paryżem. Marek Brzeziński. Dzień dobry, panie Marku. Dzień dobry. Kłaniam się. Francja dziś, właśnie dziś znosi część restrykcji nałożonych w czasie pandemii. Jakie to poluzowania będą? Od czego zaczniemy? Szkoły? Wolno i stopniowo. To są dwa słowa, które cały czas powtarza minister spraw wewnętrznych Christophe Castaner, powtarza premier Edouard Philippe, powtarza prezydent Emmanuel Macron. Wolno i stopniowo. A zatem szkoły tak, ale... Bo to ale jest tutaj bardzo ważne, dlatego że łatwiej było wprowadzić kwarantannę, niż ją teraz likwidować. Mianowicie chodzi o to, że te szkoły, które będą chciały to raz, rodzice różnie, około 50% rodziców mówi o tym, że puści dzieci do szkoły, że przede wszystkim jeśli chodzi o przedszkolaki i dzieci ze szkół podstawowych, no to sprawa bezpieczeństwa jest bardzo wątpliwa. No bo proszę sobie wyobrazić, jak można takiego malucha przekonać, że mimo, że chodzi już właściwie do przedszkola, to do szkoły we Francji, école maternelle, a więc już szkoła już się tam uczy pewnych rzeczy, liczb, cyferek i literek, ale mimo wszystko zrozumieć mu, żeby utrzymał ten dystans do kumpla, do koleżanki, 1,5 metra, 2 metry, no to jest bardzo trudno. Na to, dzieci to żywią, zwłaszcza w tym wieku. No to oczywiście, także wielu rodziców po prostu rezygnuje z tego, żeby dzieci poszły do szkoły i woli w dalszym ciągu uczyć albo samemu w domu, albo skorzystać jednak to zdalne uczenie w dalszym ciągu funkcjonuje, mimo że ono we Francji nie funkcjonuje tak najlepiej, bo umówmy się, no nie we wszystkich rodzinach jest internet, komputer, nie wszystkie rodziny mają jednakowy dostęp do tych środków, prawda, umożliwiających naukę. Ja rozumiem, że jest taka niepewność wśród Francuzów. Jest. Ogromna jest. Jest nadzieja i niepokój. To są też kolejne dwa takie terminy, które doskonale charakteryzują nastroje tutejsze. Dalej, merowie mają prawo zadecydować, czy otworzą szkoły, czy nie. W jakobińskiej Francji, przyzwyczajony do tych tradycji centralistycznych, no to jest bardzo duża rewolucja. Zresztą wydaje mi się, że w ogóle ta epidemia i kwarantanna spowodowały rewolucję we wszystkich dziedzinach życia, począwszy od społeczności. społecznych i obyczajowych, a skończywszy na religijnych i ekonomicznych. Poza tym praca dzisiaj, ludzie idą do pracy, no przez dwa miesiące Pola Elizejskie i Paryż wyglądały niesamowicie, bo to były właściwie wymarłe ulice, opustoszałe, no a dzisiaj już pola się zaroiły od samochodów, już się robią pierwsze korki, już ludzie jednak jadą do pracy, a zatem metro. W metrze utrzymać te przepisy sanitarne, przestrzegać, to też jest bardzo trudno, mimo że tam jest, tak ładnie namalowane są kręgi przed wejściem do kas, przed dojściem tam, gdzie się kasuje bilety do tych kasowników. To właściwie jest taka gra w klasy, bo każdy ze swojego kółeczka przeskakuje, namalowanego na posadce, przeskakuje na drugie kółeczko, ale no już w wagonach się to kończy, bo jednak jest ten ścisk, jest tłok. Poza tym Francja to jest inna zupełnie kultura niż na przykład no, te państwa, ja je nazywam kultur niedotykowych, to znaczy jeżeli jesteśmy w Londynie w wielkim tłoku w undergroundzie, w metrze, to jednak mimo wszystko jakaś taka niewidzialna bariera jest, że ludzie siebie aż tak bardzo nie dotykają. We Francji jest inaczej. Jednak ten dotyk jest bardzo ważny zarówno w kontaktach międzyludzkich i tutaj jest ta rewolucja obyczajowa. No, nie ma tego bizu, tych pocałunków na dzień dobry, pięciu w Marsylii, trzech w Paryżu i dwóch w Normandii, ale jednak już tego nie ma tego wyciągania rąk. Poza tym, no jak utrzymać kontakt, jeśli trzeba umyć głowę klientowi, a fryzjerzy dzisiaj ruszają do pracy, jednym i drudzy, znaczy i klient i fryzjer mają maseczki, to fakt. No ale jednak dotyka tego człowieka, prawda? Oczywiście, że są środki dezynfekujące wszędzie i zarówno w pracy, jak i w takich na przykład miejscach jak metro. Zresztą dzisiaj 60 stacji metra jest jednak nieczynnych wciąż. Tych najbardziej takich, powiedzmy sobie, kontrowersyjnych pod względem sanitarnym, to znaczy tych, w których nie da się zapewnić bezpieczeństwa. Wracając jeszcze do szkół na chwilę, to również oprócz merów, no to jest taka historia, że są dwa nowe skupiska, ogniska epidemii i ci ludzie, którzy do tej pory żyli tam w przeświadczeniu, bo to akurat jest na południu w Nowej Akwitanii, to są rejony w okolicach Bordeaux, na południu Francji. Ci ludzie, którzy żyli w przeświadczeniu, że właściwie ta epidemia gdzieś tam przechodzi bokiem, bo to są tak zwane zielone strefy, czyli miejsca niedotknięte koronawirusem w takim stopniu, jak na przykład Alzacja, Lotaryngia czy region stołeczny Ile-de-France, to okazuje się, że nagle oni spadli po prostu z wysokiej góry, bo w jednym miejscu małe miasteczko, 60 osób, pogrzeb 51-letniego Portugalczyka, który tam mieszkał od lat, od wieków, no ale na ten pogrzeb przyjechali jego bliscy z Szwajcarii, z Portugalii, z innych rejonów Francji, gdzie ta społeczność portugalska jest bardzo, bardzo duża. I okazało się, że 9 osób wylądowało w szpitalu. Kolejnych 10 czy 12 jest w tej chwili na obserwacji. A dlaczego o szkołach mówię? Bo właśnie w tym samym rejonie w Nowej Akwitanii, w jednej ze szkół gimnazjalnych, gdzie przygotowywano już się do tego wyjścia z kwarantanny, do tego, żeby uczniowie przyszli, żeby gimnazjaliści wrócili do szkoły, no to tam czworo nauczycieli i pracowników technicznych jest chorych. U nich stwierdzono zarażenie koronawirusem, a 12 osób jest na obserwacji. Także tam rok szkolny oczywiście też jest przeniesiony na koniec maja. Licealiści nie wiadomo, kiedy wrócą do szkoły. No już nie mówiąc o studentach wyższych uczelni, bo to te wyższe uczelnie w dalszym ciągu pracują, podobnie jak w Polsce wiele uczelni. Pracuje właśnie w ten zdalny sposób na odległość. Na uczelni to jeszcze jest pół biedy, chociaż prawdę powiedziawszy po 20 latach nauczania jako profesor w Uniwersytecie Amerykańskim, nie bardzo sobie wyobrażam tego zdalnego nauczania, dlatego że jednak ten kontakt ze studentem jest niezwykle ważny. Ten bezpośredni kontakt, prawda? Nawet jeżeli jest jakaś wideokonferencja, no to wszystko jedno. Ta rewolucja jest również właśnie, jeśli chodzi o pracę, bo wiele osób w dalszym ciągu kontynuuje pracę na odległość, zdalną pracę. Wiele osób odetchnęło z ulgą i z nadzieją, bo jednak no to jest takie społeczeństwo, które uwielbia kontakt z innymi i wprawdzie bary, knajpki, bistra są pozamykane prawdopodobnie do połowy czerwca, jeśli nie dłużej, to jednak no, sama możliwość wizyty, odwiedzenia znajomych, bliskich i po prostu porozmawiania jest czymś niesłychanie ważnym. Ale zdaje się, rozdział, że takie spotkania do 10 osób to od dzisiaj można. Tak, to od dzisiaj można, natomiast właśnie to, o czym mówiłem na tym pogrzebie, oni się pozarażali między innymi dlatego, że nie przestrzegali przepisu ograniczającego liczbę osób biorących udział w pochówku na cmentarzu. Tam jest do 20 osób było możliwe, ich było 30 osób. I po prostu ten, kto nie przestrzega przepisów, to wiadomo, że naraża się bardzo mocno na zarażenie. Tutaj bez przerwy się mówi o tym właśnie dystansie, maseczka to jest tylko jeden z elementów dodatkowych. Od dzisiaj jest dostępnych 200 milionów maseczek tygodniowo. Za darmo są, darmowe są te maseczki dla pracowników służby zdrowia, dla personelu medycznego, dla pracowników administracji państwowej i te najuboższe rodziny, najgorzej uposażone, one mają zapewnione około 4,5 miliona maseczek tygodniowo. To są na razie obietnice no, ministrów i ministra zdrowia, między innymi Oliwiera Verana. Jak będzie, to się okaże. W każdym razie dzisiaj jest ten D-Day, dzisiaj jest ten dzień, kiedy co się właśnie rozpoczyna się cała ta operacja. Maseczki są obowiązkowe w środkach transportu. Jest oczywiście masa polemik na ich temat, dlatego że są to maseczki jednorazowe często. One nie mogą kosztować drożej niż 95 centów, a więc około 4 zł. Natomiast są to jednorazówki, także jak się jedzie do pracy, no to już w tym środku transportu jedna maseczka, z powrotem druga. No właśnie. To są jednak dwie maseczki, prawda, które są jednak obowiązkowe, bo ich brak to jest 135 euro. To takie realia naszego życia, także w Polsce musimy pamiętać o tych maseczkach. Panie Marku, musimy kończyć. Bardzo panu dziękuję. Francja dziś rozpoczyna ten czas znoszenia restrykcji nałożonych w czasie pandemii. Marek Brzeziński, Paryż. Bardzo panu dziękuję, panie Marku. Do usłyszenia. Dokąd lecieć chcesz, skoro już dobrze wiesz, że za oknem czeka cię dużo głębszy sens niż ten. Zatrzymuje lęk, skrzydła, pęknięty brzeg. Nęci dystans wysokich chmur, nadziei flara na szkle. Dużo głębszy sens niż ten. Zatrzymuje lęk, skrzydła, pęknięty brzeg. Leci dystans wysokich chmur, ciepła promień tuż, tuż. Teraz jest najlepszy czas, żeby w skrzydłach puścić wiatr. Nie czekaj, nie czekaj. Nie czekaj, nie czekaj. Teraz jest najlepszy czas odczarować wróżby z kart. Do krawędzi tylko krok. Skoczysz teraz, skoczysz teraz.

instalacjami, pomimo zniesienia regionalizacji, nie występuje konkurencja. Instalacje działają w dużym stopniu przy wykorzystaniu obecnych mocy i nie mają skłonności tak do obniżania cen, jak i do zwiększania mocy poprzez inwestycje, gdzie mogłyby wówczas również odbierać odpady z innych obszarów i dzięki temu konkurować pomiędzy sobą o odbiorców i o podmioty rynkowe. Stąd widzimy, że tutaj mechanizm wsparcia konkurencji powinien również wystąpić. I trzecia rekomendacja, która wynika z naszych badań, to jest taka, że jeżeli nie jesteśmy w stanie w krótkim czasie zapewnić sprawności mechanizmu konkurencji i zwiększyć tej presji na to, żeby podmioty pomiędzy sobą rywalizowały, dążyć do innowacji, do inwestycji, które służyłyby rynkowi, wówczas powinniśmy zastanowić się nad wprowadzeniem czasowej regulacji cen właśnie po to, żeby uchronić konsumentów przed tymi radykalnymi wzrostami. Czyli jakiś urząd do kontroli tych cen? Takie rozwiązanie przejściowe, które mogłoby rzeczywiście pozwolić rynkowi na dostosowanie się, na to, żeby przeprowadzić inwestycje niezbędne do tego, żeby skutecznie pomiędzy sobą rywalizować. Rzeczywiście jest to jeden z postulatów, które traktujemy jako zasadne. Naturalnie najlepszym rozwiązaniem jest zwiększona konkurencja. Natomiast ten element, on będzie wymagał zdecydowanie więcej czasu, stąd w ramach rekomendacji, które pojawią się w raporcie, również zaproponowaliśmy pewnego regulatora, który mógłby badać z jednej strony strukturę kosztów pomiędzy instalacjami, a z drugiej wskazywać poziom rekomendowanych cen. Jeśli chodzi o strukturę własnościową, o której pan prezes wcześniej wspominał, jeśli chodzi o te RIPOKi, to pewnie tutaj adresatem państwa uwag i rekomendacji w pierwszej kolejności będą samorządy. Samorządy w niektórych rejonach są właścicielami RIPOKów, ale pamiętajmy, że niektóre z RIPOKów są rzeczywiście kontrolowane przez podmioty prywatne. Natomiast o ile samorządy mają również w ramach dostępnych narzędzi mechanizmy nadzoru nad kosztami odbioru i przetwarzania odpadów, o tyle zauważyliśmy, że w niewielkim stopniu wykorzystują te narzędzia, które są dostępne. Stąd rzeczywiście jest potrzeba spojrzenia szerszego na ten rynek i zastanowienia się, jakie narzędzia w krótkim, ale też w długim okresie powinny zostać zapewnione po to, żeby zapewnić konkurencję na rynku, zapewnić optymalny poziom kosztowy tak, żeby również nie odbywało się to kosztem konsumentów, ale i między innymi sprawić, żeby ten system działał w sposób efektywny. Czyli rozumiem, że dzisiaj publikacja raportu, ale też urząd dalej się będzie temu rynkowi przyglądał, tak żeby może w efekcie konsumenci właśnie mniej płacili za wywóz śmieci. Również tutaj widzimy, że oprócz tej wzmożonej konkurencji i działaniom, które z naszego punktu widzenia są niepokojące, gdy w ponad połowie gmin mamy jednego odbiorcę i tylko jeden odbiorca składa oferty na odbiór, tutaj rzeczywiście mamy rynek, który jest bardzo mało konkurencyjny i on wymaga szczególnej opieki i szczególnego monitorowania. Natomiast widzimy, że z punktu widzenia kosztów też funkcjonowania instalacji przetwarzania odpadów, są tam aspekty takie, które znajdą się w naszym monitoringu i będziemy się przyglądali również relacjom z podmiotami, które są klientami RIPOKów. Tomasz Chrustny, prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, był dzisiaj naszym gościem. Dziękuję bardzo. Autopromocja. Trzy słowa od eksperta. Nowy cykl poradników w Trójce. Słuchacze zadają pytania, my znajdujemy eksperta, który zna odpowiedzi. Redakcja ekonomiczna programu Trzeciego zaprasza. To państwa czas w Trójce. We wtorek powiemy o otwartych funduszach emerytalnych, które zostaną przekształcone w IKE lub w konto ZUS. Co to oznacza dla oszczędzających na emerytury? Czekamy na państwa pytania pod adresem ekonomia@polskieradio.pl. Trzy słowa od eksperta. Jutro o 7:30. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Euro prezentuje. Więcej kupujesz, więcej zyskujesz. Kup minimum 2 produkty i zgarnij nawet do 6600 zł rabatu. I dodatkowo do 50 rat 0%. RRSO 0%. W studiu jest ze mną Joanna Neuchow-Murawska. Pani dietetyk, osoby starsze często mają problemy z apetytem. Tak, a właściwe odżywianie jest bardzo ważne. Więc co wtedy robić? Proponuję sprawdzone rozwiązanie. Suplement diety Appetizer Senior. Syrop Appetizer Senior zawiera naturalne składniki, w tym wyciąg z owocu kopru, który wspomaga apetyt i ułatwia trawienie. Appetizer Senior.

Muzyczny rozkład jazdy. Za 15 minut 10. Bartek Gil. Nowy tydzień musimy zacząć informacją jeszcze z końca ubiegłego tygodnia. Nie jest to informacja dobra, ale nie jest również zaskakująca. Nie będzie w tym roku OFF festiwalu. Impreza przenosi się, jak wszystko inne, na rok przyszły. Już wiadomo, że jeśli wszystkie drobnoustroje na to pozwolą, to odbędzie się od 6 do 8 sierpnia. Ci, którzy cieszyli się na przyjazd potwierdzonych wykonawców, muszą liczyć na to, że oni, podobnie jak OFF, przeniosą swoje plany. Pierwszą nadzieję na to daje jedna z większych gwiazd, Karibu, którego udział w przyszłorocznej edycji już został potwierdzony. Ci, którzy liczyli w tym roku na nieco inny skład, na nowo mogą napełnić serca nadzieją. Czyli nie aż taka zła ta informacja, jak się na początku wydawało. Festiwal odwoływania i przenoszenia koncertów i festiwali trwa w najlepsze. Na scenę weszli teraz właśnie Iron Maiden, których raczej obawa przed wirusem niż przed ciemnością zmusza do zmiany daty występu w Warszawie. Ta przeniesiona została z 5 lipca tego na 11 czerwca przyszłego roku. W ich ślad poszli również Kings of Leon, którzy nie zagrają we Wrocławiu 24 czerwca, tylko dzień wcześniej i rok później. Czyli 23 czerwca. W sobotę zmarł Little Richard, człowiek, którego paszportem przy przekraczaniu kolejnych granic była chęć docierania tam, gdzie nikt przed nim nie dotarł. Obok Chucka Berry'ego i Elvisa Presleya był jednym z pionierów rock'n'rolla. Jego ekstrawagancja i wyrazistość stały się wzorem do naśladowania przez późniejszych, od Micka Jaggera przez Eltona Johna po Prince'a. Miał 87 lat. Niemal całe swoje życie spędził między sakrum a profanum, jako kaznodzieja muzyczny i jako kaznodzieja kościelny. Nosząc krzykliwe stroje, lubił powtarzać, że jeśli Elvis był królem rock'n'rolla, to on był jego królową. Yes, indeed, but you don't know what you do to me. Do the booty, oh, Rudy. Wczoraj 60 lat skończył Bono. Z tej okazji sam przygotował listę 60 piosenek, które uratowały mu życie. Wśród wykonawców sami pewniacy, ciekawie zatem może być tylko w doborze piosenek. Z Beatlesów stanęło na I Want to Hold Your Hand, ze Stonesów Ruby Tuesday, Boba Dylana Most of the Time, Johnny'ego Casha Hurt, Springsteena There Goes My Miracle, R.E.M. Night Swimming, pełna zgoda, Oasis Live Forever, Nirvana Smells Like Teen Spirit. Tylko David Bowie i Kendrick Lamar pojawiają się w tym zestawieniu dwukrotnie. Pierwszy z piosenkami Heroes i Life on Mars, drugi we Freedom z Beyoncé i XXX z U2. No właśnie, tylko oni, nie licząc samego Bono, który jest współwykonawcą trzech z 60 piosenek, które uratowały mu życie. Pozostałe to Miserere z Luciano Pavarotti i Zucchero oraz I've Got You Under My Skin z Frankiem Sinatrą. Chcesz uratować swoje życie? Zadbaj o to sam, zdaje się mówić Bono. Wykonawca każdej piosenki, od Billie Eilish po rodzinę Davida Bowiego, dostanie list od Bono, w którym ten od serca napisze, czym dla niego jest ta piosenka. Składamy najlepsze życzenia urodzinowe, kilka godzin spóźnione, ale impreza może jeszcze trwa. But each time I do, just the thought of you makes me stop before I begin. Cause I've got you under my skin. Bono, piękny głos. Oczywiście jeszcze zaśpiewa dzisiaj przed 10. Mieliśmy gdzieś pod ręką takie hasło: cześć, tu Bono, zostań w domu z trójką. Jakieś mi się zapodziało. Cześć, tu Daria Zawiałow. Zostańcie w domu z trójką. Dzisiaj w trójce. Może Bono następną razą. Zapraszamy Państwa do słuchania trójki po 10:00. Piotr Baron i między innymi w audycji Piotra spotkanie z Grażyną Dobroń. Jak wyciszyć się i zadbać o swój dobrostan w tym trudnym czasie. To myślę, że warto posłuchać Grażyny w tym czasie. Po 13:45 polecam Państwu Katarzyna Borowiecka. Zaprasza, rusza retro kino online. Wyjątkowe przedwojenne produkcje po rekonstrukcji cyfrowej bezpłatnie dostępne. Myślę, że też warto się z tym zapoznać. Tak kwadrans przed 14:00. Katarzyna Borowiecka wtedy o tym Państwu opowie. I jeszcze też zachęcam do wysłuchania dzisiejszego koncertu wieczorem od 23:00 do 24:00. Koncert. Zespół się nazywa Kombajn do zbierania kur po wioskach. Myślę, że też warto tego nie przegapić. Katarzyna First, Wojtkowska, Roma Leszczyńska, Izabela Woźniak, Halinka Wachowicz, Marcin Łukawski. Bardzo dziękujemy Państwu za te 4 godziny wspólnie spędzone. Się zapędziłem i na do usłyszenia, jubilat. Open up your eyes.